الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فضیلت والے ایام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور اس روایت کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات اس کی ابتدا کے اندر اسے تحریر فرمایا. لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ, یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, اور جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی صحبی و بارک وسلم. سلسلے میں ہمارا موضوع ہے مکہ مکرمہ کے فضائل. اس سے قبل کے اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو, تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے عتیق مدنی بھائی نے پڑھ کر سنائیں اور فضیلت والے ایام کے کیا کہنے کہ آپ کو نعت شریف سے پہلے ایک فضیلت میں سناتا ہوں کہ فرمایا کہ قمری سال کا آخری مہینہ ذوالحجت الحرام کا یہ مہینہ ہے اور یہ ان مہینوں میں سے جنہیں تخلیق آسمان و زمین کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا تھا, حرمت والا بنا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی حالت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین بنانے کے دن کیا تھا, یعنی اور فرمایا کہ ان کے اندر سے یہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ چار جو ہیں 12 مہینوں میں سے یہ حرمت والے مہینے ہیں جن میں سے یہ ذوالحجت الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے. تو اس سے قبل کے اپنے موضوع پر ہم آئیں فضائل مکہ المکرمہ, آئیے ہمارے امین بھائی ہمیں کلام سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی رضا و پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش سنودی کے لیے نعت پڑھوں گا, آپ بھی انہیں نیت کو انسات سماعت فرمائیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمارا سلسلہ اس عنوان پر ہے مکہ مکرمہ کے فضائل. الحمدللہ ابھی ہم نے کعبے کی رونق, کعبے کی عظمت پر کلام سنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کو بھی الحمدللہ بلند کیا. کیا کہنے مکہ المکرمہ کے, یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کعبہ ہے, یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نیکیوں کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شہر ہے. آئیے اس کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم الشان جگہ ہے کہ ہر مسلمان تمنا کرتا ہے کہ میں وہاں پر حاضری کا شرف بار بار پاتا رہوں اللہ اکبر. اور ایک یہ کہ یہ سینٹر آف دی ورلڈ اس کو آپ کہیں تو یہ کعبہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے. سارے مسلمان دنیا جہاں سے اس وقت یہ مکہ میں جمع ہو چکے ہیں. تقریباً زائرین جو سارے کے سارے مکہ المکرمہ یہ پہنچ چکے ہوں گے, لبیک کی صدایں ہوں گی اور مکہ میں یوں سمجھے کہ ایک مسلمانوں کا اجتماع عظیم الشان تجلیات اور روحانیت بھرا سما ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی وہاں کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ارشاد فرمائی ہے, جو دعا انہوں نے رب کے حضور مانگی تھی, اے مالک و مولا کہ لوگوں کے کچھ دل اس کی طرف مائل فرما دے, کیا بات ہے, اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما, کیا بات, شاید کہ وہ تیرا احسان مانے. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے, جی جی, ان کی دعا کا اثر دیکھیے کہ کروڑوں آنکھیں اللہ اکبر اس پیارے گھر کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں. اللہ, ہوائی سفر ہو, خشکی کا سفر ہو یا تری کا سفر ہو, لاکھوں لوگ اس کی حاضری کے لیے سعادت پاتے ہیں, دور دور سے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب یہ آپ نے دعا مانگی ہے کہ اے مالک و مولا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے, تو دیکھیں رنگ و نسل بھی مختلف ہے, مختلف ممالک میں رہنے والے ہیں, لیکن ہر آنکھ اس کی دیدار کے لیے ترستی ہے. اور پھر اس دعا میں آپ نے یہ بھی دعا مانگی کہ ورزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. تو آپ کی دعا کیسی قبول ہوئی, سبحان اللہ, کہ آپ کا بھی اس میں تجربہ ہوگا کہ مطلب وہاں پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, حالانکہ وہاں کی مکہ مکرمہ کی سرزمین اور گرد و نواح کی سرزمین کوئی زرخیز نہیں ہے, لیکن الحمدللہ عزوجل کوئی بھی موسم ہو ہر موسم کا پھل وہ بھی تر و تازہ وہاں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے طائف میں بڑی زمین زرخیز فرما دی ہے, وہاں سے بھی پھل آتا ہے, یمن سے بھی پھل آتا ہے, مختلف ممالک سے وہاں پھل آتا ہے. تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی, ورزقہم من الثمرات, اے مالک مولا پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما. سبحان اللہ. دیکھیے ارشاد فرمائیے عتیق بھائی کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور فرمانا ولا رطب ولا یابس, ہر خشک اور تر چیز کا اس میں اللہ فی کتاب مبین, اللہ فی کتاب مبین. تو مکہ مکرمہ کا تذکرہ قرآن پاک میں, جی ہاں بالکل, مطلب یہ وہ شہر ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, کیا بات, اس کی عظمت اور شان کا اندازہ کریں کہ جس شہر کی قسم رب تعالی ارشاد فرمائے کہ لا اقسم بهذا البلد, سبحان اللہ, اس شہر مکہ کی قسم, اور فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شہر ہے کہ جس میں آپ تشریف فرما ہے. کیا بات, تو مکہ معظمہ کی شان اور عظمت کے تو کیا کہنے, وہاں تو گلی گلی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھتی ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کی عظمت اور شان کا بیان فرمایا. ابتدان آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی, اور یہی وہی شہر ہے کہ جہاں سے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے, اور یہی وہ شہر ہے کہ کعبہ مشرفہ کا طواف ہوتا ہے اور اسی کی طرف سب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد الحرام جہاں ہوں ایک نیکی کا ثواب لا کے برابر ہو, اور سبحان اللہ آب زمزم کا کنواں کہہ لیجئے یا حجر اسود کہہ لیجئے, مقام ابراہیم جہاں ہو, صفا مروہ جہاں ہو, اور میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے داخل ہی نہ ہونے پائے, سبحان اللہ, اور جس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا جائے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا ہے, اور گرمی پر صبر کرنے والا, یعنی مکے کی گرمی پر صبر کرنے والے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا جائے کہ وہ آگ سے, جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے, اور ہر موسم کے پھل جہاں ہو, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر بھی جہاں سے ہو. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے جس سفر کا آغاز ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف معجزہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا, اور دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس وہاں موجود ہو, اور پھر قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 53 سال گزارے ہیں, صحیح, مطلب بچپن وہاں گزارا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی ہے, 53 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں, اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں ظہور ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر کی قسم کھائی ہو, اور جگہ جگہ اس پر نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتوں کا ارشاد فرمایا ہو, تو اس کی شانیں کتنی ہوتی ہیں, وہی کا نزول وہاں اس کی ابتدا ہوئی, کیا کہنا کرو گے. یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی مکے میں ہوئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے 53 سال یہ مکے میں گزارے, پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے سے کیسی محبت تھی احمد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیل بھائی, ہم نے ابھی جیسے سنا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عتیق بھائی نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. صحیح. اب یہ ایک قدرتی اور فطری تقاضا ہے کہ یعنی جو جائے ولادت ہوتی ہے اس سے قدرتی طور پر جو ہے لگاؤ ہوتا ہے. صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی وہاں پر, اب اس جگہ پر 53 سال گزرے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث پاک میں یوں آیا, ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حضورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے ارشاد فرما رہے تھے. اور یہ جو واقعہ ہے نا, یہ حدیث جو بیان کی, یہ ہجرت کے وقت کی ہے. صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین, اللہ تعالیٰ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا عزوجل کی قسم, اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرمائی, خدا کی قسم اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے ہرگز نہ نکلتا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت تھی, یعنی اور صحابہ کرام عالم رضوان جنہوں نے اپنی زندگیاں مکہ مکرمہ میں گزاری, کعبۃ اللہ شریف جہاں پر موجود ہے, صحابہ کرام کے گھر بار, رشتہ دار, سب کچھ. اب انہوں نے صرف اور صرف دین کی محبت میں, اس اللہ کی رضا کے لیے دین کی محبت میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی. اب یعنی اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا, ضروری تھا, لیکن یہ کہ اب ہم دیکھیں کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جائے ولادت ہو, پھر وہاں پر گھر بار ہوں, وہاں پر زمینیں ہوں, وہاں پر سارے کاروبار ہوں یا سارے رشتہ دار, اور پھر اس کو جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ اس شہر کو اللہ کی رضا کے لیے تم چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے, کیا بات, چھوڑ دو. اب وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر صحابہ اکرام نے بھی سفر کیا, وہاں سے ہجرت کی, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی نا, اس حدیث پاک میں پتہ چل رہا ہے کہ خدا کی قسم روئے زمین پر سب سے بہترین زمین تو میرے نزدیک ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں یہاں کبھی نہیں آتا. اور واقعی یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ بھی کیسا عطا فرمایا کہ 10 سال گزرے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے, اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کر رہے ہیں سبحان اللہ, اور اپنے مبارک سر کو جو ہے وہ اونٹنی کا کجاوا یعنی اس سے ٹچ ہو رہا ہے, بڑی عاجزی کے ساتھ مکے کے اندر یہ داخل ہوتا ہے. شاہانہ شاہانہ شاہانہ جی, لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ان کے عاجزی کا اثر تھا, بالکل, کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک اس وقت بھی جھکی. سبحان اللہ, عاجزی ایک طرف اور ایک طرف انداز شہانہ, ان دونوں کا کمپیریزن آج بھی آپ طواف میں دیکھ سکتے ہیں. کیا بات, کہ پہلے 3 چکر ذرا رمل کرنے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے بعد تشریف لائے, ہجرت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے, اور جس انداز میں طواف ہوا, کیا بات, وہ انداز طواف اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ انداز طواف میں رکھ دیا, قیامت جو ہے نا وہ طواف. اچھا یہ بتائیے بلال بھائی, جی آپ کی تشریف آوری پہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اچھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت مکے سے ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے سے نسبت ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی, جی حضرت نوح علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی, تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا یہاں پہ پھر یہ انبیاء کرام علیہ السلام سفر کر کے کہیں اور تشریف لے گئے, یہ ان کی رہائش مکے ہی میں رہی, ان کے مقابر کہاں بنے, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا مزار مبارک تو یقینی طور پر مطاف میں بلکہ حتیم میں ہے, اللہ اکبر, اللہ خانہ کعبہ میں ہے, کیونکہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. بالکل, تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار یا ان کا مقبرہ تو کعبے کے اندر ہے, اس اعتبار سے کہ وہ حتیم میں ہے. صحیح. لیکن چونکہ مزار کا نشان یقینی نہیں ہے. صحیح. کہ یہاں ہے یا یہاں ہے, کس جگہ ہے, اس لیے علماء نے جانے کی اجازت دی ہے, بلکہ باعث ثواب ہے حتیم میں جانا. صحیح. حتیم میں جو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے, اور جس جیسا کہ اس پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے کہ آپ نے حتیم میں نمازیں ادا فرمائی ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا کہ مزار کے حوالے سے, تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ یہاں حتیم میں, ایک تو یہ ہوا. اس کے علاوہ حتیم سے لے کر جو زمزم کا کنواں ہے بیر زمزم, اس پورے حصے میں یعنی مطاف کا حصہ جہاں لوگ طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اس پورے حصے میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. صحیح. اب ان میں جو تاریخ کی کتابوں میں جو نام لکھے ہیں, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, بعض نام ایسے لکھے ہیں کہ ان کے مزارات ہمیں باہر بھی ملتے ہیں. صحیح. تو یہ تاریخی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک مورخ نے لکھا کہ مکہ پاک میں مطاف کے اندر مثلا شعیب علیہ السلام کا مزار ہے، حالانکہ ہم جب جارڈن جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی مزار مبارک موجود ہے، صحیح ہے، تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہوا، اور یہاں کسی اور نبی، چونکہ 100,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور یہ بات روایتوں میں موجود ہے کہ کم و بیش 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات مطاف میں موجود سبحان ہیں. اللہ سبحان جی. تو جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہو وہاں پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اچھا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، میں نے مطلب مدنی مذاکرے میں سنا تھا جی کہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہونے کے ناطے اگر کوئی یہ ذہن میں سوچے کہ میں وہاں پر طواف کیسے کروں، صحیح، تو یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہ اس وقت تو قریب سے طواف کرنا فضیلت کہا گیا ہے. سبحان اللہ، بالکل، یعنی ذہن میں یوں نہ رہے کہ یہاں پر طواف کرنے سے گناہ ملے گا، یعنی کسی کی قبر پر پاؤں رکھ دینا، تو یہاں پر یہ وہ معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ کر وہ اللہ کا حکم. اچھا ابھی ہمارے عتیق بھائی نے آیت پڑھی لا اقسم بهذا البلد، تو بلد یہ بھی مکے کا جی نام ہے، تو کیا مکے کے اور بھی نام ہیں؟ بالکل، مکہ المکرمہ کے 10 حروف کی نسبت سے جی مکے کے 10 نام ہیں، صحیح، یعنی مکے کے علاوہ مکے کے اور 10 نام، مکے کے اور 10 نام ہیں، بلکہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں الحمدللہ میرے اہل سنت نے لکھا ہے، نمبر 1 البلد، جس کا تذکرہ آیت میں بھی آیا جی، دوسرا ہے البلد الامین، یہ سورہ والتین، البلد الامین سینین وہذا البلد الامین، سبحان اللہ، ایک تیسرا ہے البلد، کیا بات ہے، چوتھا القریا، سبحان اللہ، پانچواں ہے القادسیہ، سبحان اللہ، اور چھٹا ہے البیت العتیق، سبحان اللہ، ساتواں ہے معاد، آٹھواں بکہ، صحیح، نواں الراس، صحیح، اور دسواں ہے ام القرا، سبحان اللہ، یہ 10 نام بتائیں، اور کئیوں کا تذکرہ جو ہے ناموں کی کثرت بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کیا بات، اس طرح صورتوں کے کئی نام ہوتے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، بالکل، تو اب اس پر بھی مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جتنے نام کثرت سے پائے جاتے ہوں گے اتنی اس کی شان اور عظمت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کے بھی کئی، کیا بات، اور کئی نام قرآن مجید میں ارشاد. یہ تو میرا خیال ہے غالباً کعبۃ اللہ شریف کا جب سلسلہ ہوا تھا اس میں ہماری بات ڈسکس ہوئی تھی کہ جب کعبے پہ پہلی نظر یہ پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، بعض اوقات حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کئی ہم اسے خوش نصیبی کہیں گے کہ حج کے دنوں میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، تو کیا اس حوالے سے کوئی روایات یہ ہیں کہ جو اس حوالے سے جو مکہ پاک میں بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی فضیلت ہے؟ صحیح، جو مکہ میں کعبہ یہ دیگر عبادتوں سے افضل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، فقط نظر کرنے کی یہ فضیلت کہ حدیث پاک میں آیا من نظر الى بیت اللہ ایمانا و احتسابا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر، اور قیامت کے دن ان کا حشر، یعنی جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، قیامت کے دن جب وہ لائے جائیں گے تو وہ امن کی حالت میں لائے جائیں گے، سبحان اللہ، ان پر خوف نہیں ہوگا، وہ حالت امن میں ہوں گے جنہوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہوگا. کیا بات، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو خانہ کعبہ کے دیدار سے ٹھنڈا کرتے ہیں. اور آپ نے ایک اور بات جو پوچھی کہ بیمار ہو جائیں تو کیا ہے، تو جو فقط ایک دن کے لیے بیمار ہو جاتا ہے مکے میں، یہ فضیلت سننے کے بعد تو دل کرے گا کہ ہم کم از کم ایک دن کے لیے تو مکے میں بیمار ہو ہی جائیں، فقط یومن واحدا ایک دن کے لیے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے حرم اللہ سبحانہ و تعالی جسدہ ولحمہ علی النار اللہ تعالی اس کا جسم اور اس کا گوشت جو ہے وہ جہنم پر حرام کر دے سبحان اللہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جو مکے میں ایک دن کے لیے بیمار ہوا بعض اوقات 40 دن کے سفر پر ہوتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تھکن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو مقام پریشان ہونے کا نہیں بلکہ شکر بجا لانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ یہاں بیماری ملی ہے اور یہاں کی بیماری جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے کیا بات اور اس کے گوشت کو اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں کھاتی اور جو شخص مکے کی گرمی پر صبر کرے کیونکہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ مکہ جو ہے نا یہ ایک پہاڑی جی جگہ ہے نا مگر وہاں پہ عموماً جو ہے نا یعنی یہ میں نے دیکھا ہے اس کو موازنہ کیا ہے کہ پچھلے 3 سال قبل بھی بچوں کے ساتھ وہاں جانا ہوا ماشاءاللہ تو مدینہ طیبہ میں ایسی ہوا ایسی مطلب یعنی سردی اور یہ کہ وہاں پر اسی کا تو جو ہے نا نام آپ دیکھے بھی نہیں اس کی طرف اور مکے کے اندر جو ہے نا وہ اسی چلانا پڑا تھا اچھا یہ تو مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ میں پھر فاصلہ ہے جی جی 405 آپ طائف اور مکے کو لے لیجیے بالکل کم فاصلہ ہے تو 40 منٹ کی ڈرائیو ہے لیکن طائف کا موسم اور ہے مکے کا موسم اور ہے اللہ طائف میں آپ احرام باندھیں گے آپ کو سردی لگے گی مکے میں پہنچیں گے تو موسم ایسا ہوگا کہ کیا مکہ یوں بھی ہے نا کہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے سینٹر آف دا ورلڈ تو اس وجہ سے جو سورج کے گھومنے کی جو جگہ ہے یہاں اکثر ایام گرم رہتے ہیں اسی لیے مکہ پاک کی گرمی پر صبر کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ جو لمحہ بھر کی مکہ مکرمہ کی گرمی پر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 500 برس کی مسافت اللہ اکبر سبحان اللہ جو شخص مکے کی گرمی پر لمحہ بھر صبر کرے اب جاتے تو ہیں گرمی سہتے بھی ہیں کیا اس گرمی کو سہ کر صبر بھی کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ فضیلت صبر کرنے کی صبر کرنے کی یہ نہیں جا کر حج کو نکلے ہیں اور جو ہے نا وہ بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے یا کسی اپنی کسی ادا سے ظاہر کر رہے ہیں کہ بے چینی ہو رہی ہے بالکل صبر تو چلا گیا مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پھر جو پیدل حج کریں گے انہیں گرمی ہوگی اس کی کیا کوئی خاص فضیلت ہے کہ جو پیدل حج بالکل پیدل چلنے والوں کی تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ جو مکے کی گرمی پر صبر کر لے صبر ضروری ہے صبر یہی ہے کہ واویلا نہ کرنا اپنے قول یا فعل سے اس کو بیان نہ کرنا اور صبر کر لینا تو اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو 500 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے اور جو شخص پیدل حج کرتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پیدل حج کرنے والے کی فضیلت ایسی ہے دوسرے سواری والے حاجی پر جیسا کہ چاند کی فضیلت عام لوگوں پر ہوتی ہے صحیح یعنی پیدل چلنے والا وہ ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند کل قمر صحیح 14ویں کا چاند جو فضیلت رکھتا ہے اللہ اکبر ایسی اللہ فضیلت اکبر ہے پیدل چلنے والوں کی عام حاجیوں کے مقابلے میں اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ثواب اور اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ اچھا میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں نا تو سب سے پہلے جب حاضری ہوئی تو فیملی ساتھ تھی اور وہ حج کا تھا اور وہ بس میں گئے خیر وہ لائنیں لگی ہیں اور سارے معاملات میں اب اس میں جو پیدل آ رہے تھے پھر اس کے بعد دو بار موقع ملا اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو پیدل کیا تو یقین کریں آپ اتنی تسلی اور اتنا سرور اتنی روحانیت اتنا کیف بھرا ماحول آپ لوگوں نے پچھلے سال ہمارا جو تھا سفر اس میں چونکہ تجربہ کار ہمارے ساتھ تھے تو ہمیں یوں نشاندہی کر رہے تھے کہ کہاں پیدل چلنا ہے اور کہاں سواری لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فضیلت تو پڑی پیدل چلنے کے حوالے سے صحیح ہے اب پیدل چلنا جو ہے نا وہ بعض اوقات اتنا تھکا دیتا ہے کہ جو مقاصد ہیں کہ منا میں جو دعائیں مانگنی ہیں یا جو عرفہ میں دعائیں مانگنی ہیں بالکل آدمی ٹوٹ جاتا ہے صحیح ہے اب جب منا سے پیدل چل کے عرفہ تک پہنچے گا صحیح اس کا وہ حال ہوتا ہے عرفہ میں کہ وہ جو وہاں خاص دعاؤں کی قبولیت کا کہا گیا ہے صحیح اس سے محروم رہ جاتا ہے تو ہمارا سفر جو ہے عزیزیہ سے منا پیدل تھا صحیح پھر منا سے عرفات جو ہم گئے وہ ہم بس میں چلے گئے تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے اب وہاں پہنچ کے آرام سے فریش ہو کر ہم جو ہے وہ دوپہر کا آرام کر کے بھی اور شام میں بہترین وقت میں ہمیں دعاؤں کا موقع ملا اب عرفہ سے جو مزدلفہ جانا ہے یہ ٹھنڈا وقت ہے صحیح یہ پیدل کیا صحیح جتنا ہو سکے اور وہ بھی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا بلکہ لوگ تو غروب آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ نکل جاتے ہیں یہ بڑا پرابلم ہے یہ بڑی غلطی ہے بالکل اسی میں بھگدڑ ہوتی ہے اور اسی میں اموات ہوتی ہیں تو یہاں صبر کا موقع ہے کہ اگر عرفہ میں غروب آفتاب ہو بھی گیا ہے تو تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ریسٹ کر لیں, آرام کر لیں, تو آرام کر کے پھر ہم نکلے مزدلفہ کے لیے, کیونکہ اب وہاں پہنچ کے مغرب عشاء پڑھنی ہے, بے شک رات کو 12 بجے پڑھیں, 11 بجے پڑھیں نہیں. اور یہ دوسرا یہ کہ یہ بات ہوئی نا, مگر ایک فضیلت اپنی جگہ پر قائم ہے, وہ ہے جو مکے سے پیدل گیا حج کے لیے اور پیدل آیا, اللہ تعالیٰ اسے ہر ہر قدم پر 7-7 لاکھ نے کیا. اللہ اللہ اللہ, اور وہاں پہ ویسے ہی جو نا 1 لاکھ گنا ثواب بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. مگر آپ کے کلام کو اگر تطبیق دی جائے, جی جی, بندہ جتنا چل سکتا ہے اتنا چلے, اتنا چلے, یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا لے کہ پھر وہ دیگر عبادت کا ذوق ہے. جو اچھا جو سواری کرتے, سواری پہ جاتے ہیں نا, ان کے لیے ایک اور مزے کی بات, وہ یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا سواری پر سوار ہو کے کیا. چلو یہ بات بھی سنت تو سنت ہے نا, جی جی, سنت میں عظمت ہے, لیکن اب اس وقت جو لوگ پیدل چل رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے, حضور تو جو فرما دے وہی شریعت ہے, کیا بات ہے, تو جو پیدل چل رہے ہیں ہر ہر قدم کے بدلے میں اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی, مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل یہ ہے کہ آپ نے سواری پر سوار ہو کے کیا. تو جو سواری پر کریں, بس میں جائیں حج کے لیے, وہ نیت کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. صحیح. جو پیدل چلیں وہ نیت کریں کہ لاکھوں لاکھ نیکیاں کما رہا ہوں. مجھے پوچھتے ہیں بعض, جی, کہ آپ نے کبھی پیدل حج کیا ہے؟ صحیح. تو میں بتا دوں, ہاں میں نے بھی پیدل حج کیا, پیدل حج کیا ہے, میرا پیدل حج کیا ہے. میں نے کہا میرا ویل چیئر پر بیٹھنا ہی پیدل ہے. اگر اب یعنی ویل چیئر پر بیٹھنا بھی آزمائش سے کم نہیں ہے, اتنا راستہ. یہ پیدل حج میں بھی اشتباہ ہوتا ہے کہ پیدل حج کرنے سے کیا مراد ہے, کہاں سے کہاں تک. جی جی, تو ہم نے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ پہلے سفر ہوتے تھے, دور دراز سے انہوں نے پیدل آنا ہوتا تھا, اور جی مشقتوں سے وہ گزر کر جاتے تھے. تو ظاہر ہے جتنی مشقتیں زیادہ ہوں گی اتنا تو آنا جانا بھی کرے تو 45-50 کلومیٹر بن جاتا ہے یہ پورے 4 دن کا سفر اگر کاؤنٹ کریں. یہ بھی ہمت کی بات ہے کہ پیدل پورا کوئی کر لے. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر ہوا تھا جب یہ پیدل, یعنی میں ویل چیئر پہ تھا, تو عبدالحبیب بھائی اچھی بات انہوں نے فرمائی تھی کہ مجھے کہا یار تھوڑا تھوڑا اٹھ کے پیدل بھی چل لیا کرو نا, آپ چلتے بھی. تو میں الحمدللہ پھر میں کیا کروں, ویل چیئر چھوڑ دوں پھر پیدل چلنا شروع کر دوں, یعنی بیساکھی پہ, پھر واپس تھوڑا تک جاؤں تو واپس ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤں. اللہ کی رحمت سے امید کہ اللہ تعالیٰ جہاں اتنوں کو ثواب دے گا ہم پر بھی کرم فرما دے گا. اور اب تو یہ بڑا یہ معاملہ آسان ہو گیا کہ وہ صفا مروہ سے آپ باہر نکلیں تو سرنگ ہے, یہ سرنگ سیدھی مینا میں پہنچتی ہے, اور وہاں پھر وہ یوں سمجھے کہ شارائیں بنی ہوئی ہیں جو پھر مزدلفہ, اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آمین. ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی, ہاں ایک یہ بات جو آپ نے کہی کہ لوگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی میدان عرفہ سے نکل آتے ہیں, ایسے لوگوں پر دم جی واجب ہے, ٹھیک, دم لازم اور ضروری انہیں دینا ہے. اچھا دوبارہ وہ میدان عرفات میں دوبارہ داخل ہو گئے تو اب وہ دوبارہ آ گئے تو دم ساکت ہو گیا. اچھا اب اس میں معاملہ یہ کہ ہمارے سفر میں تو بلال بھائی احمد بھائی ایسا رہا کہ دعائیں مانگی غروب آفتاب تک, اس کے بعد کہا کہ سو جائیں, کیونکہ یہ تو دونوں نمازیں مغرب عشاء ہم نے بھی ایسا ہی جو ہے نا, آپ یقین کریں سو گئے اور اتنے فریش ہو گئے کہ تصور نہیں کر سکتے. سب چلے گئے, 9 بجے اسلام بھائی نے جگایا, 9:30 بجے, اور وضو وغیرہ کیا, فارغ ہوئے اپنی طبعی حاجات سے, اب چلے. تو پہلے نہیں, اور دوسرے سفر میں جب ہم رکنے شدہ ابراہیم باپو کے ساتھ تھے تو وہاں پر جو ہے نا وہ مکے میں, مکے کی بات چل رہی ہے تو یہ بات عرض کروں, وہ ایک جگہ پر جہاں ہم رہتے تھے اس کے نیچے جو ہے نا ایک انڈے پراٹھے والا ملتا تھا, تو ایک بار میں اور ایک ہمارے اور اسلام بھائی ہم لوگوں نے وہ کھا لیا, انہوں نے ازرا مزاج جو ہے نا میں کہا کہ ہاں پوچھا بھی نہیں, اور جو ہے نا وہ انڈا پراٹھا کھا کے آ گئے. تو انہوں نے کہا غلطی ہو گئی, کل پوچھیں گے بھی اور آپ کہیں گے تو لے کے بھی آئیں گے. اب وہ یہ انڈا پراٹھا جب کسی کو موقع آتا تو وہ مجھے اس طرح ایسے مزاح کرتے رہتے مجھ سے. اچھا ایسا ہو گیا آپ کا؟ ایسا ہو گیا میرے ساتھ. اب ہوا یہ کہ جب میدان عرفات سے نکلے نا تو اسلامی بھائی نے کہا کہ ہوائیں ایسی چل رہی ہیں اور یار اگر انڈا پراٹھا کھانے کو مل جائے تو, حالانکہ ابھی یار یہ تو, مگر دیکھیں اس کی قبولیت کا وقت تھا. آپ یقین کریں ہم تھوڑا سا چلے ہوں گے نا, ایک بہترین قسم کا بستہ انڈا پراٹھے کا لگا ہوا. اللہ. اچھا میں نے سفر میں ملتا کچھ نہیں, خصوصاً 9-10 بجے, یقین کریں ہم کچھ نہیں ملتا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ نہ ماننے والی بات ہے. بھائی اس نے تو پراٹھے بھی بنا دیے, انڈے بھی بنا دیے, اور وہ جو سیر ہو گئی ہم نے کھایا. یعنی تصور میں بھی نہیں ہے کہ 9-10 بجے کوئی عرفات سے جا رہا ہوگا. وہ تو آ جاتے ہیں نا خیمے کے, اب تو خیمے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے کہ اب تو یہ سب چلے گئے. تو الحمد للہ مکے کی بہاروں کے کیا کہنا ہے. میں تو آپ لوگوں کی بھی کرامت ہو گئی نا. نہیں میری تو نہیں ہوئی, جس نے دعا مانگی وہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے میدان عرفات سے نکلا. اچھا مجھے بتایا گیا کہ کال آئی ہے, سوری میں باتوں میں بھول گئی. جی کال سنا. ماشاء اللہ نورانی روحانی سلسلہ فضیلت والے ایام, اور موضوع ہے مکہ المکرمہ. کیا بات ہے مکہ مکرمہ کی, جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے 53 سال اس سرزمین کو عطا کیے, اس سرزمین کی کیا ہی بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ رونق تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئی, قدم رنجا فرمانے سے ہوئی ہے. کعبہ تو ایک نظارہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق کا. بہرحال یہ عرض کرنی تھی, یہ مدنی پھول چاہوں گا آپ کے, ایسی جگہیں جن کو اللہ رب العزت جل شانہ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, ایسی جگہوں کا ذکر کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا ادب و احترام کیسا کرنا چاہیے, اس کی تعلیمات پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. تو مکے کا ادب و احترام اس میں کرنے پہ ثواب, اور اللہ نہ کرے مطلب گناہ تو کوشش کرنی چاہیے ورنہ ہو. کیا فرماتے ہیں احمد بھائی ان کے سوال کی روشنی؟ جی ہاں, واقعی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات پوچھی ہے کہ مکہ مکرمہ کے متعلق جو ہم تذکرہ کرتے ہیں ان متبرک مقامات کا, تو اب ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. تو نیت یہ کہ ہم اللہ مسلمانوں کے دلوں میں, یعنی اللہ کی مخلوق, یعنی جو بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان مقدس مقامات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ اچھی نیت. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کہ مکہ مکرمہ کے متعلق فرمایا گیا کہ ہر دم رحمتوں کی وہاں پر چماچم برسات ہوتی, اور وہاں پر لطف و کرم کی بارشیں, جو دعائیں مانگے وہاں پہ دعائیں قبول. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ ایک نیکی اگر کی, صحیح, ایک نیکی کی تو وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. سبحان اللہ. حدود حرم میں. اب لیکن اس کے بارے میں امیر علیہ السنت شیخ طریقت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے, تو وہاں پر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اللہ, یعنی جس طرح کہ اگر وہاں پر مکہ مکرمہ کوئی گیا خوش نصیب, جی, تو اب وہاں پر اگر اس نے ایک دفعہ کسی کی غیبت کر دی, کوئی جھوٹ بولا, تو اسے 1,00,000 مرتبہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. یعنی وہ اپنی ساری زندگی میں جو ہے وہ اگر جھوٹ کثرت کے ساتھ بولے گا نا, تو یہ شاید اس گنتی کو پورا کر پائے. یعنی لیکن اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے کہ وہاں پر ایک دفعہ جھوٹ بولا تو 1,00,000 جھوٹ بولنے کا گناہ, اسی طرح ایک دفعہ غیبت کی تو 1,00,000 مرتبہ غیبت کرنے کا گناہ, اگر کوئی بھی گناہ کیا تو وہ اس کا گناہ جو ہے 1,00,000 مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے گا. اب تو ایسے ہوں, یعنی اس جگہ کے متعلق کہ وہاں پر جائے تو اپنے یعنی جو عادت ہے نا اپنی, اس کو بالکل سدھارے, اور جانے سے پہلے جو ہے یہاں پر اس کی پریکٹس کرے کہ میں ایسے مقام پر جا رہا ہوں کہ جہاں پر جا کر میں نے ایک نیکی کرنی ہے تو وہاں پہ مجھے 1,00,000 نیکیاں ملیں, تو میرا زیادہ تر وقت وہاں پر نیکیوں میں گزرے اور وہاں پر میں گناہوں سے بچوں, اپنی جو بھی مطلب عادات ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے اس کے لیے, ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ تے اتریں گے, اور جدہ ایئرپورٹ سے جو ہے جدہ سے جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں پر خود بخود جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ ایک چینجنگ آ جائے گی, مائنڈ بالکل بدل جائے گا, وہ ساری عادات و اطوار جو ہے بدل جائیں گی اور بندہ جو ہے وہ ایک ولی بن جائے, ولی صفت بن جائے. تو ایسا ممکن نہیں, مشکل ہے بہت. اللہ تعالیٰ چاہے تو لیکن عادت بنانی ہوگی, پہلے اس کی جو ہے پریکٹس کرنی ہوگی. اور ایسا امین علیہ سنت اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تربیت فرماتے ہیں کہ یعنی جب جیسے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو اس میں بھی ہم یہی بات روزانہ عرض کرتے ہیں کہ وہاں پر سیلفیاں بنانا, وہاں پر اس طرح کے معاملات کرنا یہ بالکل جو ہے درست نہیں. اور عبدالحبیب بھائی جو وہاں پر ابھی گئے ہیں تو وہ بھی وہاں پر یہی میسج دے رہے ہیں, یعنی ایک کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں بھی انہوں نے جو ہے یہ شرکت کی بیان کیا, فرمایا کہ یہاں پر لوگ جو ہے مجرم کی حیثیت سے آئے. اب مجرم کی حیثیت سے جب بندہ آیا نا تو اس کو کوئی وہاں پر ہوٹلوں کی اور دیگر سارے معاملات کی وہاں پہ اتنی یعنی ایک تو تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے, لیکن لوگوں کی ایک عجیب و غریب جو ہے فیلنگ ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہر شخص جو ہے نا وہ ہمارے لیے راستہ کشادہ کر دیں ہٹو ہٹو ہٹو یا اس طرح کی وہ جانی, اور ہم جو ہے جہاں سے گزرے ہمیں بالکل راستہ مل جائے اور ہم لوگ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھلے بنے لیکن ہمارے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے. وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مومنون ہے جی, اس میں مومن کامل کی ایک صفت بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون. کامل مومن وہ ہے کہ جو لغو اور بیکار باتوں سے بچنے والے ہیں, اعراض کرنے والے ہیں. اور لغو بات کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے, تعریف کی گئی ہے, ہر وہ بات لغو ہوتی ہے, ابس اور لا یعنی ہوتی ہے, کہ جس میں نہ کوئی دنیاوی بینیفٹ ہو نہ اخروی بینیفٹ ہو, کوئی غرضے صحیح نہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے بلال بھائی کو ماشاءاللہ وہاں جانا نصیب ہوا, الحمدللہ مجھے بھی جانا نصیب ہوا, تو جن کی عادات یہاں سے بگڑی ہوتی ہیں اور باقاعدہ وہ اچھی صحبت نہیں پاتے, تربیت لے کر نہیں جاتے, تو وہ مقامات کے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں, میدان عرفات ہو, منا ہو, مزدلفہ ہو, تو تصور تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات کس طرح گزاری ہے, منا میں وقت کس طرح گزارا ہے, میدان عرفات میں وقت کس طرح گزارا ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہی عادات جو یہاں ہیں ہوٹلوں پر چوپال لگا کر جو انداز یہ ہوتا ہے بعضوں کا, سب کا نہیں, وہی انداز وہیں رہتا ہے. تو یعنی اس قدر فضول گفتگو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اصل میں یہ سوچ نصیب ہو جائے نا کہ ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے, کیا ہے صحیح, اور یہ وہ سوچ ہر وقت ذہن پر غالب بھی رہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. پھر ہمارے آنے کا مقصد اگر مغفرت کا حصول ہے تو مغفرت مجھے کس کس طرح ملے گی. جیسے ابھی میں نے ایک حدیث تھوڑی دیر پہلے دیکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میزاب رحمت کے تحت, صحیح, میزاب رحمت کا جو پرنالہ ہے جہاں سے بارش کا پانی آتا ہے, صحیح, اس کے نیچے کھڑے ہو کر جس نے دو رکعت نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیا بات ہے, دو رکعت نماز پڑھنے سے پچھلے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے. سبحان اللہ, جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کہ ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, وما تاخر کا کیا معنی؟ یہ اس کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کے اگلے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں, لیکن معنی یہ ہے کہ اگلے اللہ تبارک و تعالی اس کی اگلی زندگی میں نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے, گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کر. کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ. تو یہ ایک کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں پر بھی دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو مغفرت کا پروانہ ہے. تو ایک شخص یہ سوچے کہ میں اپنے ہوٹل میں بیٹھا ہوں, جو بات کر رہے تھے ہمارے مبلغین, اور چوپال لگائی ہے, اور حرم بھی جو ہے وہ دو چار دن چھوڑ کر گئے اور بس فقط گئے اور آ گئے, اور یہ سوچے کہ اگر مطاف میں نماز ادا کرتے ہیں, مقام ابراہیم کے پاس رکعتیں پڑھتے ہیں, پہلے سے یہ تربیت لے کے جائیں, اور پھر ذہن بھی یہ ہو کہ جانے کا مقصد یہ کہ میں مغفرت کا پروانہ لے کر آؤں, میں مغفرت یافتہ ہو کر لوٹوں, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل وہاں دن بڑے اچھے گزریں گے. اور کیونکہ آدمی کا ذہن ہوگا نا کہ میں نے یہ کام اس لیے, میں آیا اس لیے ہوں, مغفرت کے حصول کے لیے آیا ہوں. کیا مکے میں کوئی اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے فضائل ہوں؟ بالکل, مکہ پاک میں تو اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقامات کی نشاندہی فرمائی ہے. صحیح, حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی جو آخری صف ہے, حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی آخری صف, بالکل, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ تھی. اللہ اکبر, اب آدمی وہاں جائے اور سوچے کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے ہیں. ٹھیک ہے, حجر اسود تک میں نہیں جا سکتا کہ وہاں جاؤں گا, رش ہے, کس طریقے مبارک جگہ, اور یہاں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیٹھا کرتے تھے. تو یہاں پھر جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے جسے ہم مستجاب کہتے ہیں, یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, اور یہاں نمازیں پڑھنے کی مغفرت کی بشارتیں آئی ہیں, اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے باب کعبہ, بالکل, عموماً یہ توجہ میں یہ نہیں ہوتا. توجہ میں اسے مراد یہ کہ توجہ میں حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, ملتزم ہے, لیکن باب کعبہ کی کیا فضیلت ہے ہماری توجہ میں؟ اندر جانے کے لیے جو ہے نا یہ دروازہ بنا ہوا ہے, یہ تو فیوز و برکات حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و تجلیات حاصل کرنے کا دروازہ ہے. اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی, سبحان اللہ, یہاں دو رکعتیں نہیں ہیں, صحیح, یہاں چار رکعت, جس نے باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر چار رکعتیں پڑھی, اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی گویا کہ تمام مخلوقات نے مل کر جو عبادت کی, تمام مخلوقات کی عبادت کو اضعاف مضاعفہ بڑھا بڑھا کر اس کا ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو چار رکعت نماز پڑھے باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو. اور اگلی بات حدیث پاک میں ارشاد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے فضائے اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا, دوسری فضیلت پہلی یہ کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، دوسرا قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچے گا، اور تیسری فضیلت یہ وَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَجَمِيعَ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو، جبریل و میکائل علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے اَن يَسْتَغْفِرُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تک اس بندے کے لیے استغفار کرو، جس نے چار رکعتیں پڑھی ہیں باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو قیامت کی گھبراہٹ سے بھی بچ رہا ہے، اور جبریل و میکائل علیہ السلام اور دیگر آسمانی فرشتوں اور دیگر فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن رہا ہے اور اتنی بڑی عبادت کما رہا ہے، اور ایسے باب کعبہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے بالکل، اور ایسی جگہ پر آدمی جا کر یہ گناہوں میں مصروف رہے، کبھی بھی اس طرح نہ کیا جائے۔ میرے سامنے امیر سنت کی تصنیف میں آپ نے فتویٰ رضویہ شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک قول نقل کیا ہے کہ شیخ عبدری نے بعض اکابر اولیاء قدس روح اسرارہم کے بارے میں نقل کیا کہ وہ 40 سال مکے میں رہے، 40 ایئرز، مگر حرم مکہ جو کہ میلوں تک پھیلا ہوا ہے اس کے اندر پیشاب نہ کرتے اور نہ وہاں لیٹتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مجاورت یعنی مستقل رہائش مستحب ہے یا انہی کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ جب کبھی وہاں جائیں اور وہاں پر ہوٹلز اور اس کا جو سٹاف ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ہمارے عاشقان رسول پاکستان کے ہوتے ہیں، بعض بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، تو وہ پھر مکے اور مدینے کا جس طرح ادب کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر پاتے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ لیٹ راتوں کو جب کبھی حرم سے واپس آؤ تو دیکھو کہ جو ہے نا وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ فلمیں چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ ہم یہ چند روپوں کی خاطر اتنی بڑی مقدس پاکیزہ جگہ کا یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں سبحان اللہ کہ جو وہاں پر رہ کر خوب نیکیاں کماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا امین بھائی، جب ہم مدینہ طیبہ سے آتے اور بابو السلام سے باہر نکلتے تھے تو یاد ہے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے جو وہاں پہ گارڈ تھے، اور ہمیں روزانہ کھانے کا پوچھا کرتے تھے لیٹ نائٹ مکہ مدینہ شریف، اور یعنی یہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور کہتے تھے سرکار نے مجھے اپنے قدموں میں رکھا ہے۔ اب یقین کریں ایسی ڈیوٹی تھی کہ 6 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے اور جو ہے نا وہ میں یہاں پہ ہوں، سرکار کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، روز ہم سے پوچھتے ہیں آپ کچھ کھائیں گے آپ کچھ کھائیں گے، تو بہت اچھے یعنی پاکستان کے عاشق رسول اللہ ماشاء اللہ بابا جی نے اور خوب وہ کرتے۔ تو یہ ہے کہ ادب کے ساتھ وہاں پر یہ راہ ہے۔ اچھا بلال بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ مختلف مقامات نماز کے ہیں، میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نماز کا حکم ہوا، نماز فرض کی گئی تو یہ سارا کا سارا سلسلہ بیت المقدس کی طرف تھا، پھر یہ تحویل قبلہ ہوا تو اس کا کیا کچھ مختصر ارشاد فرمائیں؟ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے جی تو ابتدان تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، صحیح؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کو ہے، تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے مکہ پاک میں جو نماز پڑھتے تھے وہاں ایک بڑی آسانی تھی کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف منہ بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ خانہ کعبہ کی تو چاروں طرف میں کہیں بھی آپ پڑھیں نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو جائے گا، لیکن جو شخص مسجد حرام میں اس کو کہا جائے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو وہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے جہاں سے بھی، ہاں، وہ تو خانہ کعبہ بھی سامنے ہو گیا، بیت المقدس بھی ہو گیا سامنے ہو گیا۔ اب جب مدینے پہنچے اب یہ تھا کہ اگر مکے کو منہ کریں گے، خانہ کعبہ کو منہ کریں گے تو بیت المقدس کو پیٹ ہو جائے گی۔ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ یہ کہ قلب اطہر میں خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ کیا بات، تو علماء نے اس کی بات یہ لکھی یہاں کہ معاذ اللہ ایسا مقصد نہیں تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا پسند نہ تھا، کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن خواہش تھی قلب اطہر میں۔ وجہ کیا؟ دو وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے، صحیح، ویسے تو تم ہماری مخالفتیں کرتے ہو لیکن ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، صحیح۔ تو پھر وہ وقت آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ، دل میں خواہش ہے اور عین نماز کی حالت میں وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور بار بار اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ، وجہ تھی کہ انتظار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تشریف لائے اور جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو اور قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ ابھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے نماز کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اور کیا پیارا انداز، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ، سر اٹھانا، کیا بات، ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اللہ، ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے، اے محبوب ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے قبلتن، ایسے قبلے کی طرف ترضاها، جس سے تم راضی ہو، تم راضی ہو، سبحان اللہ، اس میں تمہاری رضا ہے۔ اور یہاں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلال بھائی بہت پیارا نقطہ ارشاد فرمایا، بعض نکات ایسے ہوتے ہیں دل کرتا ہے بیان کرنے کو، فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس میں میری رضا ہے، فرمایا کہ مخاطب کا صیغہ ہے ترضاها، ایسے قبلے کی طرف کہ جس میں تیری رضا ہے محمود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا نماز کے دوران فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ابھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیل دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار رکعت نماز پڑھ رہے تھے، زہر کی دو رکعتیں پڑھ چکے تھے، اور وہ پہلی جو دو رکعتیں ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے ادا فرمائی ہیں، اور جو ہی ارشاد فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنا اور اپنے چہرے انور کو پھیر دیا، اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام عالم رضوان نے بھی وہاں پھیر دیا۔ اور یہاں ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس کا مفہوم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے، فتح و رضوی شریف میں ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائے گا، چونکہ اس قبلے میں بھی کس کی رضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی، ارشاد فرمائے گا یہ سب جو ہیں میری رضا کے طلبگار ہیں، وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، وہ شعر بھی ہے اگر یاد ہو، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ماشاءاللہ۔ چلیے آپ کو مکہ شریف لے بھی جاتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، ماشاءاللہ، جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے، پیارا موضوع اور تربیل قبلہ کی گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں آپ، آپ تو مکہ مکرمہ میں اس وقت تشریف فرما ہے، آپ، ہم تو یہاں رہ کے اس جگہ کی فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، کیا کیفیات ہیں آپ کی؟ ظاہر مکہ مکرمہ موضوع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مکہ پاک کی. پہلے تو میں پہلی نے قبلہ پر ایک بات ہے آپ کا موضوع چل رہا تھا کہ آج بھی یادگار مدینہ مرکرہ میں مسجد قبلتین کے نام سے موجود ہے اور جو قبلے والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے. وہاں جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو تحویل قبلہ تھا یہ کوئی 45 ڈگری کا یا 90 ڈگری کا ڈفرینس نہیں تھا, یہ ٹوٹل اباؤٹ ٹرن تھا, 180 ڈگری کا مسلم ٹرن تھا. اگر اس طرف قبلہ تھا تو بیٹھے مقدس کس طرف تھا, یہ پہلے نماز کدھر ہو رہی تھی اور دوران نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہن لیا. سوال ہوتا تھا احترام کا, اطاعت کا, محبت کا, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی کوشچن نہیں کیا. نبی پاک نے نماز کے دوران قبلہ تبدیل کیا, سارے صحابہ کے پیچھے موجود تھے, سارے ہو گئے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے اور سب کے سب نے اپنا رخ تبدیل کر دیا. میرا قرآن ملا ان کے سب کے, رحمان ملا ان کے سب کے, ایمان ملا ان کے سب کے, اور ہمیں تو کعبہ بھی کتنا ملا ہے ان کے سب کے. اور آج مکہ مکرمہ میں ہم موجود ہیں, رہتی دنیا کے لیے یہ کعبہ یہی ہے. مکہ پاک اور ایک بڑی قبیلے کو یہی بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولادت گاہ ہے اور 63 سال میں سے نبی پاک نے دنیا کو 63 سال اختیار کیا تو آج تک 63 ہے. 53 سال نبی پاک نے مکہ پاک کو اختیار فرمایا. ذرا پوچھیے کہ کبھی کبھی میں میرے آقا کی یادیں ہیں اور سبحان اللہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی جگہ جگہ نشانات ہیں, یادیں ہیں, بہت سارے واقعات یہاں یاد آتے ہیں. یہ وہی مکہ ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر کی. کیونکہ اس محلے میں یہ محلہ بھی مشکلہ ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بھی ہوا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کعبہ سے ہم گھر محلے میں بھی کہا جا سکتا ہے بیٹھے ہیں اور اسی آپ جہاں جگہ جگہ اللہ والے کی یاد ہے. اور یہ نہیں سمجھیں کہ شہر تو شہر, یعنی محلے بھی جو ہے نا وہ بابر کرتے ہیں. سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی. یہاں پہ اپنی سب سے بڑی بات دقت ہے اتنا زیادہ ہے کہ مکے کی ایک نیکی غیر مکہ غیر حرم کی لاکھ نیکیوں کے برابر. ہم اپنے وطن میں لاکھ بار درود شریف پڑھیں, ایک لاکھ بار ذکر اللہ کریں, یہاں بیٹھ کر ایک بار ذکر اللہ کرنے کے لیے لاکھ کے برابر ہے. اور اگر مجھے کچھ حاجی یا زائرین حرمین میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اس کا کعبہ ہے اور آپ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی. جتنا ہو سکے مکہ کا صداف خانہ کعبہ کیا جائے. سبحان اللہ, روایتوں کا مضمون ہے یہاں روزانہ 120 آج کے دنوں میں روزانہ اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کاش نماز پڑھنے والے پر, 40 نماز پڑھنے والے پر اور 20 فقط کعبے کے دیدار کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ طواف کرنے والے کی بھی بخشش فرماتا ہے, نماز پڑھنے والے کی بھی وہاں بخشش فرماتا ہے, کعبے کی طرف رک کر کے بیٹھنے والے کی بھی معاف ہے, بھی معاف فرما دیتا ہے. اتنا پیارا شہر ہے, اتنی رحمتوں کا وزیر ہے, یہاں پوری عبادت کرنی چاہیے. اور اللہ کریم سے رب کریم ہم سب کے اس مبارک شہر کی بار بار حاضری. اب یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ حج بیت اللہ کا یہ مہینہ ہے اور اس میں وہاں پہ زائرین آتے ہیں, ظاہری بات ہے لاکھوں لاکھ موجود ہیں, حج میں کئی دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں, تو یہ حجی کے انتقال کی بھی وہاں کوئی فضیلت ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ انتقال کر جینا, یہاں جینا کی سعادت ہے, یہاں صبر کی سعادت ہے, یہاں مرنا بھی سعادت ہے. جو حج پہ چلا اور حج کے سفر میں مر گیا, روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایک رشتہ پیدا فرمائے گا, قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے. سبحان اللہ, یہ تو یعنی حج کے سفر میں موت کی کر سکتے, لیکن اگر ہر میں تو یہ درد ویسے ہی انتقال کر گئے, حج کا سفر نہیں ہے چاہے مکہ پاک میں چاہے مدینہ طیبہ میں. یہ جو امن والے شہر ہیں, سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس کی ان دونوں شہروں میں تو کہیں ایک جگہ موت ملی نہ, قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا, اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ, کیسے مبارک شہر میں وہاں آ کر مرنے کا خوف نہیں رہتا. یہ آ کر یہ کترے سے ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گھر جائیں گے نہیں جائیں گے. اسی بات یہ ہے کہ مدینہ کی جگہ پہنچ جائے دل خوش ہوئی کہ مکہ پاک میں ہے, اگر اسی سفر میں موت آ گئی تو بہت کھڑی آنی ہے, اس کی اچھی بات کیا ہے. اللہ ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے, الوقی مدد پر ہم سب کا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہوئی, آپ نے وقت عطا فرمایا, بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک آپ نے جو حکم دیا تھا, تھوڑی دیر ملتی ہے, اللہ سلامت رکھے ہماری مجلس کی مجلس کو. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور چینل ہوگا کہ ہمیں کمرے سے بھی لائیو کر دیتا ہے. سچی بات یہ کہ کل بھی میں وہ کیسا رہا حضور؟ یہ مکے میں ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائے اور کل یہ علماء کرام کا اجتماع کیسا رہا، اس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ؟ بہت شاندار، میں کہوں کہ بہت بہترین ایکسپیرینس تھا، بنگلہ دیش، ہند، موریشس، ساؤتھ افریقہ، یو کے، نیپال، علماء کرام ملتے تھے، موجود تھے، اور کیا ان کے تاثرات تھے اور کیا ان کی محبتیں تھی، نگری خبروں میں ٹائبل دیتے ہیں اور ابھی بھی مجھے شاید اشارہ کرتے گئے ہیں، لیکن آج بھی میں جس طرح آیا اللہ کی رحمت سے صبح شام مغلوی عدالت اسلامی ہوٹلوں میں جا کر اور گروپس میں جا کر حج کی تربیت کر رہے ہیں، میری حاضری کے بعد تھوڑی تیاریاں ہو رہی تھی نا، ابھی وہاں اسلائڈ جمع ہو رہے تھے، میرے پاس 15-20 منٹ تھے، میں پولیس کو میسج کیا کمال مجلس سے ہماری بدلی کریں گی، انہوں نے مجھے آپ کے پاس شامل کر لیا، اب میں اجازت چاہوں گا، ہمارا اجتماع شروع ہونے والا ہے، اللہ سب سے سلامت رکھے، جزاک اللہ حج بڑا یاد ہے، موقع ملا گزر گئے تو سب کی پیاری پیاری مسکرانے والی باتیں بھی بتاؤں گا، مجھے میرے جملے دل میں پیروں سے بڑی پیاری مسکراہٹ آ جائے گی ان شاء اللہ، ضرور ضرور، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ. مکے میں انتقال کے حوالے سے اور کچھ بھی ارشاد فرمائے؟ جی، مکے میں انتقال کرنا، اس کے حوالے سے جو حدیث پاک عبدالحبیب بھائی نے ایک حدیث کا خلاصہ بیان کیا کہ یہ تو مکے اور مدینے دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت له شفیعا یوم القیامہ، سبحان اللہ، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، خاص اس کی شفاعت کروں گا جو مکے میں مرے یا مدینے میں مرے، سبحان اللہ. تو جو مکے میں انتقال کرتا ہے یا مدینے میں انتقال کرتا ہے ان کے ورثا کے لیے ایک چین والی بات ہے، ایک سکون والی بات ہے، سبحان کہ مرنا تو آخر ہے ہی، صحیح. لیکن اتنے مبارک در پہ انتقال ہوا. اور ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو شخص مکے اور مدینے میں انتقال کرتا ہے قیامت کے دن وہ عذاب سے امن میں رہے گا، محفوظ رہے گا، لا حساب علیہ ولا خوف علیہ ولا عذاب، نہ اس کے لیے عذاب ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ حساب ہے، ویدخل الجنت بسلام، اور وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا موج ہی موج ہے اس کے لیے جو مکے میں انتقال کر جائے یا مدینے میں مرے. مدینے میں مرے تو جنت البقیع ملے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی. تو ہم ابھی ہمارے عبدالربی بھائی نے امین بھائی کا تذکرہ کیا، جی امین بھائی آپ مکے کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ وہاں خوشبو کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، مہکی مکہ المکرمہ، مہکی زمین اور قیامت تک حرم ہے. تو ہم حضرت سیدتنا صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا، صحیح. اور فرمایا اے لوگوں، اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرم فرمانے سے مراد یعنی حرمت والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ، ماشاءاللہ، حرمت والی یعنی عزت والی، عزت والی جی. اور مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس شہر پاک کا حرم شریف ہونا صرف اسلام میں نہیں بلکہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جی. ہر دین میں یہ جگہ محترم تھی، وہ جو باب حرم مدینہ میں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، وہاں یہ مطلب ہے کہ اس کے حرم ہونے کا اعلان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ماشاء اللہ تبارک و تعالی. مجل بھائی ایک بات یہ آس کرنا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس اپنے دور میں یعنی وہ تابعین کرام کا دور تھا، اس وقت جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں کی بے احتیاطیوں کو دیکھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر رہائش اختیار کرنے کو مکروہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد انہی کے مقلد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی اب 11ویں صدی کے جو بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا ملا علی قاری علیہ الرحمن کہ یہ تو امام اعظم کا اپنا دور تھا، اور اس دور میں اگر لوگوں کی بے احتیاطیاں دیکھتے ہیں تو حرام ان کی رہائش کو یعنی عوام عوام کے الناس عوام کے لیے یہ مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر رہائش اختیار کرنا یہ حرام کا فتویٰ دے. اب یعنی ایسی بے احتیاطیاں لوگ جو ہے وہاں پہ کرتے تو اب یہ اس کا شرعی حکم ہی ہے مستقل وہاں پر رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے. ہاں مکرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے لیے جو ادب اختیار نہ کر سکتا ہوں. جی بالکل یہی معاملہ ہے. ایسی بابرکت اور امن والی جگہ ہے اور پھر وہاں جا کر آدمی گناہوں کا ارتکاب کرے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر اسی خوف کے پیش نظر اتنی بڑی ہستی ہے تو وہ چھوڑ کر تشریف سید مفسرین نے باقاعدہ ان کے ذمہ تو ان کے خاندان کے ذمہ تو جی اس کی سخیہ زمزم کی وہ چابیاں اور کعبے کے خزانے تھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مکے کا ادب عطا فرمائے. آج مقامات مقدسہ کے اندر جی صفا مروہ ہے مگر اس کے اندر آج ہمارے پاس ایک عبدالحبیب بھائی کی ایک وہ پیکج بھی ہے تو وہ پیکج چلاتے ہیں اس کے بعد آپ کے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی دکھائیے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں. یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا. اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی. یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا مروہ پر ختم ہوگا پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7 چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخترین بھی کہا جاتا ہے. وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے. اسلامی بہنیں عام انداز میں نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخترین کے درمیان سے گزریں گی. اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں. اللهم إني أريد السعي بين الصفا والمروة 7 لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني. اے اللہ عز و جل میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما. نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے یعنی صفا سے مروہ پہنچے وہاں بھی دعا کریں پھر مروہ سے صفا آئیں پھر دعا کریں. یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے. جیسے ہی سب لائٹ میلین اخترین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے اور جب سب لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے. اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہ وہی پہاڑ ہے. یقیناً ان پہاڑوں نے ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے. آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر ہم صفا پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا. آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر مروہ پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا تیسرا چکر بھی پورا ہو گیا. آئیے کوہ صفا کی طرف چلتے ہیں. لیجیے کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہمارا چوتھا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا. پھر دعا کرنی ہے. آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اب جو آپ مروہ کی پہاڑیوں کے پاس پہنچیں گے تو آپ کا پانچواں چکر کمپلیٹ ہوا, پورا ہوا. پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عز و جل پھر کوہ صفا پر پہنچے ہیں اور ہمارے چھ چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں, چھ چکر مکمل ہو گئے ہیں. کعبہ شریف کی طرف رک کر کے آئیے پھر دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ سات چکر پورے ہوئے, مروہ پر ہم پہنچے اور یہ ساتواں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب دعا کرتے ہیں. جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں, یعنی ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں. اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں. اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے. عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا. مگر یاد رہے جنہوں نے حج قران کا احرام باندھا ہے ان کا احرام تو حج کے بعد اترے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بلال بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو چھ منٹ میں سات چکر ہو گئے, تو کوئی ایسا نہیں وہاں پہ پہلی بار جائے اور کہے کہ وہ مدنی چینل پہ تو دکھایا کہ چھ منٹ میں سات چکر ہو گئے اور یہاں تو ایک ہی چکر میں چھ منٹ لگ رہے ہیں. یہ تو سکھانے کے لیے ہے اور یہ اینیمیٹڈ بنایا گیا ہے اور ایک چکر میں ویسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگ جاتے ہیں اور رش میں رش ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ تقریباً پینتیس چالیس منٹ پونے گھنٹے کی سعی ہوتی ہے اور دعائیں وغیرہ اگر ذوق کے ساتھ آدمی وقت گزارے تو پورا گھنٹہ ایک گھنٹہ کم و بیش لگ جاتا ہے صفا و مروہ کی سعی میں, یعنی آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے درمیان. اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی امین نے جو بات کری کہ اس پیکج سے پہلے کہ پچھلے گزشتہ دینوں میں بھی ادیان میں بھی اس مقام کی حرمت کا مسئلہ رہا ہے, تو یہاں صفا مکے کی حوالے سے تو یہاں یہ بات صفا مروہ کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں سے پہلے قریش مکہ اور کفار مکہ اور مشرکین بھی صفا مروہ کی سعی کرتے تھے. اچھا وہ لوگ بھی سعی کرتے تھے, صحیح طواف بھی کرتے تھے, سعی بھی کرتے تھے, لیکن ان کا طواف کا انداز غلط تھا کہ وہ برہنہ ہو کر اور سیٹیاں بجا کے اور تالیاں بجا کے معاذ اللہ طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے معاذ اللہ. اسی طرح وہ لوگ سعی بھی کرتے تھے. تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ سعی وہ بھی کر رہے ہیں تو اب ہم کیسے کریں, حالانکہ سنت ہے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور ہمارے دین میں اس کا حکم موجود ہے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, یہ شعائر اللہ سے ہیں, اس کا تعلق کفار مکہ یا ان بتوں سے نہیں ہے. اگر فی الوقت یا فی الحال اگر انہوں نے کچھ بت وغیرہ رکھ بھی دیے ہیں تو یہ عارضی ہیں, اور ہمارا دوڑنا صفا اور مروہ کی طرف وہ شعائر اللہ کی وجہ سے ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگائے, اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. تو بات آیت کا ترجمہ پڑھ کے کوئی یہ سمجھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان اگر کوئی چکر لگائے تو اس پر گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ صحابہ یہ سمجھے تھے کہ چونکہ یہ کام کفار مکہ کر رہے ہیں تو کہیں غلط تو نہیں ہے. یوں جواب ہے اس کا کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور فضیلت کا جواب اس میں ہے کہ شعائر اللہ ہے یہ, کہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اس میں تو ہمیں دوڑنا ہی ہے. کیا بات, اور اس کے درمیان ہمیں چلنا ہے. تو یہ اس میں کتنی آسانی ہے کہ طواف میں وضو لازم و ضروری ہے, صحیح کے اندر اگر کسی کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو حرج نہیں ہے, صحیح کے اندر کھاپی بھی سکتے ہیں, آرام کر کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے. وہ ہم نے پچھلے دنوں میں چٹکلا بتایا تھا کہ وہ صحیح کر کے جو ہے نا پانچ چکر ان کے پورے ہوئے تھے, تو ہم اپنا چوتھا پانچواں کر رہے تھے غالباً, تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ وہ تو ابھی پانچواں چکر ہوا ہے. اس میں میری بتی جلی کہ پوچھ تو لوں کہ کیسے کر رہے ہیں, تو کہا صفا سے مروہ جاتے ہیں, مروہ سے صفا آتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے دس بار پھیرے کر لیے, تو سات آپ کے کب کے ہو چکے ہیں, تو بڑے یہ خوش ہو گئے کہ چلو ہماری صحیح پوری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ علم کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بھی ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ کعبہ شریف کے اندر کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے, اس کی وضاحت فرما دیں. تو جیسا کہ ہمارے مبلک نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر اگر ہیں تو کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. آج کا سلسلہ بڑا انفارمیٹو رہا, فضائل مکہ مکرمہ یہ ہوئے, آپ نے فضیلت والے ایام کے متعلق باتیں سماعت کی, پھر قرآن پاک کے اندر مکے کا تذکرہ کہاں کہاں پر ہے, کیا آپ نے یہ بھی سماعت کیا, مکے سے حضور علیہ السلام کو کتنی محبت تھی اللہ اکبر یہ سنا, انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابر وہاں ہیں یہ سنے, کعبے کی طرف نظر اٹھے اس کے متعلق سنا آپ نے, اور ہمارے اسلامی بھائی نے الحمدللہ مکے کے نام بھی آپ کو بتائے, اور مکے کے اندر بیمار ہو جائیں تو کیا فضیلت ہے, گرمی سہیں اس کی کیا فضیلت ہے, اور انتقال کر جائیں اس کی کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر, اس وہاں پر یہ بڑا انفارمیٹیو اور بڑا معلوماتی اور ایک دلچسپ نئی بات پتا چلی کہ مکے میں کہاں کہاں نماز پڑھنی ہے اور اس کے فضائل یہ کیا ہے. کیوں پیدل حج پر گفتگو ہوئی, بڑے اچھے انداز کے ساتھ تحویل قبلہ پر بات ہوئی کہ جو ساری ہم باتیں مکے کی کر رہے ہیں, اور یہ تحویل ہوئی وہ کس وقت ہوئی, کہاں ہوئی, کیا معاملات تھے, اس پر بات چیت ہوئی. الحمدللہ, اور مقدس مقامات میں آپ نے صفا و مروہ کی زیارت بھی کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.